ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับบรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในเวลาเช้าๆอย่างนี้เพื่อพูดคุยเรื่องที่เป็นธรรมะนั่นเองธรรมะนั้นเวลาที่เราฟังใคร่ครวญพิจารณาตามแล้วเนี่ยถ้าเราทำถูกเนี่ยนะมันไม่มีการเบื่อหรอกท่านผู้ฟังมันจะมีความร่าเริงมีความบันเทิงอยู่ในใจไม่เหมือนกับภาพยนตร์หรือว่าดนตรีเนี่ยบางทีฟังไปฟังไปเพลงเดิมซ้ำๆย้ำๆไปเอ้ยมันเบื่อละแต่ว่าธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นแต่บางบทบางเรื่องบางข้อความที่เป็นพุทธพจน์ฟังซ้ำฟังย้ำอ่านเข้าไปนะกับมีความเข้าใจมีความลึกซึ้งมีความร่าเริงบันเทิงใจขึ้นมาได้ข้าพเจ้าเองก็เจอประสบการณ์นี้นะพุทธพจน์บางบทพระสูตรบางพระสูตรนะอย่าพูดถึงเลยว่าอ่านแค่10เที่ยว20เที่ยวแต่เป็น50เที่ยวเป็น100เที่ยวนะก็เคยอ่านเคยทำความเข้าใจพยายามที่จะใคร่ครวญมาก็ไม่ได้รู้สึกเบื่อไม่ได้รู้สึกเซ็งแต่ยิ่งกลับรู้สึกมีความลึกซึ้งในคำสอนนั้นมากยิ่งขึ้นมีความร่าเริงมีความบันเทิงใจในความเข้าใจที่เกิดขึ้นคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันนั่นที่ว่าเมื่อเราอ่านใคร่ครวญพิจารณาในคำสอนบางทีตอนแรกอาจจะงงๆนิดนึงอาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้ง 100% แต่พอเราพยายามใคร่ครวญพิจารณาอ่านตอนเช้าบ้างอ่านตอนกลางวันบ้างอ่านตอนเย็นบ้างพิจารณาใคร่ครวญแล้วมีความเข้าใจมากขึ้นทำปีนี้ปีต่อไปก็ทำฤดูฝนฤดูร้อนก็ทำด้วยแต่ก็จะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและถ้าบอกว่าไม่เข้าใจหรือมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนใดๆแต่ก็สามารถเขียนถามมาได้ข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะตอบให้โดยส่งจดหมายเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้แต่ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความก็ได้ถ้าสะดวกทางคอมพิวเตอร์โดยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ไปที่หน้าของรายการธรรมารับรุ่นนั้นก็จะมีช่องให้กรอกคำถามหรือข้อสงสัยหรือเรื่องราวที่ต้องการแบ่งปันต่างๆได้อาจจะไม่ใช่เฉพาะคำถามก็ได้นะท่านผู้ฟังอาจจะเป็นเรื่องราวที่ต้องการแบ่งปันบางทีได้นำธรรมะได้ไปใช้งานในลักษณะไหนหรือว่าฟังแล้วมีความเข้าใจอย่างไรก็สามารถที่จะเขียนมาแบ่งปันกันได้แต่วันนี้ก็มีจดหมายท่านผู้ฟังจดหมายมาจากคุณสงกรานต์อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านผู้ฟังที่ใช้ชื่อว่าคุณสงกรานต์เขียนมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้ถามถึงเรื่องของการเกิดว่าทำไมคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วจึงจำชาติไม่ได้นะจำภพก่อนๆที่เกิดมาไม่ได้นอกจากนี้ก็ยังเขียนขอแผ่นซีดีมาด้วยแผ่นซีดีนี้ต้องเรียนแจ้งให้ท่านฟังทราบนิดหนึ่งว่าให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการเขียนขอแผ่นซีดีให้ส่งซองเปล่าที่เป็นซองการกระแทกไปที่นู่นแล้วถ้าต้องการคำถามเขียนส่งคำถามอะไรต่างๆก็ให้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้แต่เพราะว่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยจัดการดูแลเรื่องการบรรจุซองการส่งเอกสารอะไรต่างๆซึ่งทางกรุงเทพนั้นก็จะประสานงานได้ง่ายกว่าได้สะดวกกว่าโดยมีคุณปัญญาชมจำปีแล้วก็คุณทรงพลจูเวศเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลืออำนวยการตรงนี้มาถึงคำถามของคุณสงกรานต์ตรงนี้ถามว่าทำไมคนเราจึงเกิดมาแล้วจำภพหรือว่าจำชาติก่อนๆที่เราเกิดมาไม่ได้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของภพนั่นเองนะตรงนี้แหละก็ถึงเรียกว่าภพเอาแค่ว่า เอาชาติปัจจุบันของเรานี้เอาวันนี้ในวันนี้บางทีเราไม่ได้สามารถจะจําเรื่องของเมื่อวานนี้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าถามท่านผู้ฟังว่าเอ้าเมื่อวันเนี้ยของสัปดาห์ที่แล้ววันพุธที่แล้วเนี่ยคุณกินข้าวกับอะไรมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นว่ามาโอ้บางทีจําไม่ได้นะเฮ้ยฉันกินอะไรเมื่อวานกินอะไรยังบางทียังลืมเลยยังนึกไม่ออกนั่นก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะลืมไปเราเผลอสติไปอันนี้เป็นไปได้หรือว่าเรื่องราวที่มันผ่านมามันทําให้อย่างอื่นมากมายเยอะแยะวุ่นวายมันก็เลยลืมเรื่องต่างๆเหล่านั้นไปอันนี้ก็เป็นไปได้นะนี่คือในปัจจุบันเนี่ยที่เราเป็นแต่ในทางตรงกันข้ามกันนะท่านผู้ฟังในทางตรงกันข้ามบางเรื่องเนี่ยต้องเป็น10ปีมาแล้ว10ปี20ปีก็ยังจําได้ติดตาติดใจนะยังจําได้ยังระลึกได้เหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงเล่าให้ลูกหลานฟังได้โอ้เอ๊ะมันกลับเป็นอย่างนั้นนะอันนี้แสดงให้เห็นถึงเรื่องของความจําเนี่ยมันไม่เที่ยงละมันเสื่อมคลายจางคลายไปได้อีกประการหนึ่งก็คือไอ้เวลาที่เราบันทึกข้อมูลลงไปเนี่ยถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่มีความเข้มข้นแต่ความเข้มข้นในที่นี้นั่นก็เปรียบเสมือนกับรอยกรีดนะถ้าสมมุติเรากรีดเอามีดเนี่ยนะกรีดลงไปบนผืนทรายแล้วกรีดลงไปบนผิวน้ําก่อนกรีดจวดลงไปเนี่ยไม่พอจะเสี้ยววินาทีหนึ่งปุ๊บน้ำมันก็จะปิดกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะไม่เห็นรอยกรีดอีกแต่ถ้าเรากรีดไปบนผืนทรายนะพรุ่งนี้น้ำขึ้นมาปุ๊บมันก็ชะล้างหายไปแต่ถ้าเรากรีดลงบนแผ่นหินกรีดให้เป็นรอยเนี่ยนะกว่าที่รอยบนแผ่นหินนี้มันจะหายไปเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีแต่เหมือนกันไอ้รอยกรีดที่เรากรีดลงไปเนี่ยกรีดลงไปเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับกรรมคือการกระทําที่เราสร้างไว้แต่บางทีเราทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามนะทั้งสองอย่างทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยความจําในเรื่องนั้นมันอาจจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าความเข้มข้นแต่ความตั้งใจตรงนั้นนะเรามากหรือเราน้อยอย่างคนที่เคยผ่านประสบการณ์ในสงครามนะมีผัสสะรุมเร้ามากมายตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพยายามจะลืมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นให้กลับลืมไม่ได้แล้วก็ยังจําอยู่นั่นเพราะว่ามันเหมือนกับรอยกรีดที่กรีดบนหินนะหรือว่าเรื่องดีๆที่เราเคยทําก็ตามบางคนใส่ความพยายามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไปมากในการแข่งกีฬาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแข่งกีฬาจนกระทั่งได้เหรียญทองหรือว่าผ่านความลําบากยากเย็นที่ตัวเองตั้งใจทําความดีนะใส่ความเพียรลงไปเหตุการณ์นั้นก็จําได้ไม่ลืมอันนี้ลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยนะเป็นกรรมคือการกระทําที่เราจะระลึกได้ทีนี้ทําไมส่วนใหญ่ระลึกไม่ได้นั่นก็เพราะว่ามีภพเนี่ยมาปิดบังเอาไว้ภพนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นที่ขังเราแต่ตอนนี้เราถูกล็อกอยู่นะล็อกขังอยู่ในภพนะอาการที่จิตของเราเนี่ยนะมาเกิดในพอมีภพใช่ไหมก็จะมีการเกิดก่อนที่จะมามีภพได้เนี่ยก็มีความยึดถือนะความยึดถือนะในลักษณะที่ถูกล็อกอยู่นั่นเขาเรียกว่าภพนั่นเองอย่างสมมุติว่าความยึดถือมันมีอยู่ทั่วไปนะสมมุติเราจะมีความยึดถือว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของฉันหรือว่าความยึดถือในบ้านหลังนี้เป็นของฉันนะความยึดถือตรงนี้นะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันก็เสื่อมไปได้นะความเกิดขึ้นในความยึดถือว่าเอ้ยอันนี้เป็นของฉันฉันเป็นอย่างนี้ในตรงนั้นคือลักษณะของเป็นการตัวตนเป็นภพของคุณขึ้นมานะฉันเป็นเด็กโรงเรียนนี้ฉันเป็นคนประเทศนี้ฉันเป็นคนนิสัยแบบนี้ตัวตนฉันเป็นอย่างนี้อันนี้คือลักษณะของความยึดถือพอยึดถือตรงนั้นก็คือเป็นก้อนหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าไม่เราอยู่ในเฟรมอยู่ในกรอบของตรงนี้นั่นคือลักษณะของความเป็นภพซึ่งตรงนี้เราถูกล็อกอยู่ในภพที่เรียกว่าเป็นภพของมนุษย์ซึ่งแน่นอนถูกล็อกอยู่ในเฟรมในกรอบตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ออกไปข้างนอกไม่ได้จนกว่าจะภพนี้มันจะดับไปแล้วก็ลักษณะของตอนที่กายเราอยู่ในที่นี้เนี่ยถ้ากายเราแตกไป นะภพนี้ก็ดับไปก็จบไปนะแต่ยังมีเหตุของภพคือเจ้าอุปทานอยู่ก็ค่อยไปเกิดใหม่แต่ทีนี้ตอนนี้มันยังอยู่ในที่นี้มันถูกล็อกอยู่แล้วก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปเห็นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอวิชชาในสังสารวัฏเนี่ยที่เรายังต้องวนเวียนไปมาอยู่เนี่ยก็เพราะมีอวิชชาเนี่ยบังเอาไว้นะเป็นเครื่องกางกั้นนะมีตัณหาผูกเอาไว้นะถูกปิดบังด้วยภพถูกปิดบังด้วยอวิชชานั่นเองนะทำให้เราไม่เห็นทำให้เราไม่รู้ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรามีความสามารถพิเศษนะเช่นบางคนมีความสามารถในการที่จะรู้อดีตอนาคตนะย้อนอดีตได้นะไปรู้ว่าตัวเองเคยเกิดในภพไหนภพไหนอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษที่บางคนพระภิกษุบางรูปมีได้นะซึ่งความสามารถพิเศษตรงนี้มันก็จะคมชัดหรือว่ารู้รายละเอียดได้มากได้น้อยต่างกันไปเนาะอันนี้ก็คือคำถามของคุณสงกรานต์จากอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังจากจังหวัดอุตรดิตถ์นี้ค้างอยู่ฉบับหนึ่งจากคุณจอที่ได้ถามเกี่ยวกับมาหลายเรื่องเหมือนกันนะสัปดาห์ที่แล้วตอบให้ไปสัปดาห์นี้ก็จะตอบต่อไปพูดถึงเรื่องของบุคคลเนี่ยพูดถึงว่าคนเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะเขามีความเห็นว่างี้นะคนที่มีเป็นลักษณะของสัตว์สังคมนะก็จะมีความนิยมความต้องการหาสมัครพรรคพวกในลักษณะคล้ายๆกันแต่เพลินบางทีไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่เหมือนกับเราแล้วก็ทำให้มีความอยู่ยากจึงต้องมีลักษณะของการที่เรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อให้อยู่กับเขาได้แล้วก็ใช้คำว่าดัดจริตนั้นดัดจริตของตัวเองเนี่ยเพื่อให้อยู่ในกลุ่มนั้นได้และมีความเห็นในลักษณะนี้ก็ถามมาว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่แต่ว่าคนเรามันจำเป็นต้องดัดจริตเพื่อที่จะใหอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ได้แล้วเรามาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งอันดับแรกมนุษย์เป็นสัตว์สังคมคำพูดนี้เป็นคำพูดของนักจิตวิทยาแต่เป็นคำพูดของพวกนักวิชาการในรุ่นหลังๆมนุษย์เนี่ยที่ว่าเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเขาก็ให้ความหมายในลักษณะที่ว่ามันต้องอยู่ร่วมกันจะไปอยู่คนเดียวโดดๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วเราทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าอย่างเราเคยเห็นพวกฤาษีหรือพระสงฆ์ที่อยู่คนเดียวแล้วก็ทำได้เนื้อไหมการที่อยู่คลุกคลีกันบางทีมีปัญหาหลายอย่างก็ต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้แต่อยู่ได้แต่ไม่ใช่ว่าต้องแต่งงานต้องมีคู่อยู่เป็นโสดไม่ได้อยู่ได้แต่เราอยู่ได้แค่เรามีเพื่อนดีแต่แค่เรามีมิตรดีอยู่ได้ทำไมจะไม่ได้แต่พระสงฆ์จะว่าอยู่คนเดียว 100% มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าก็ไม่ได้ทํามาหากินใช่ไหมไม่ได้ไปปลูกข้าวทํานาก็ต้องไปบิณฑบาตในช่วงที่บิณฑบาตก็พบปะผู้คนนะวันหนึ่งก็มีช่วงหนึ่งที่ต้องทําอย่างนั้นก็ชื่อว่าสังคมในลักษณะหนึ่งนะแต่ก็มีชีวิตที่มีความวิเวกมากขึ้นนะเราต้องทําความเข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยกันนะที่ไหนมีคนหมู่มากเกลื่อนกลนไปด้วยมนุษย์มีเสียงอึกทึกคึกโครมนะมีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการาชามหาอามาตย์เดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีต่างๆเนี่ยก็เป็นที่ที่วุ่นวายพอสมควรในการที่จะมารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะนี่ก็จะทําได้ยากพอสมควรแต่สําหรับผู้ที่ยังไม่คล่องไม่ชํานาญในการพิจารณาเพราะฉะนั้นการอยู่อย่างวิเวกหลีกเร้นนั้นเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติคำถามในที่นี้ก็คือเรื่องของการดัดจริตในดัดจริตเนี่ยเราต้องดูว่าเราดัดให้มันเป็นอะไรเอาอย่างลูกศรเขาเอาลูกศรมาเอาไม้เนี่ยนะมาทำเป็นคันศรเป็นลูกศรเนี่ยเขาต้องดัดให้มันตรงมันก็ต้องดัดเขาต้องเอาความร้อนเอาไฟเผานะให้มันร้อนให้มันอ่อนดัดจุ่มน้ำดัดเนี่ยเพื่อให้อะไรเพื่อให้มันตรงเหมือนกันคนที่มีนิสัยยังไม่ตรงก็ต้องดัดให้ตรงดัดยังไงด้วยศีลพระอย่างพระเนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยจะมานอนตื่นสายเหมือนตอนเป็นคฤหัสถ์ไม่ได้จะกินข้าวเสร็จแล้วก็เปิดตูดไปเลย นะไม่ล้างไม่เก็บไม่ได้นะจะผ้าผ่อนโยนให้คนอื่นซักตัวเองไม่รู้จักทำไม่รู้จะเก็บล้างซักเองก็ไม่ได้นะพวกนี้ต้องดัดไหมทำไหมก็ต้องดัดต้องทำต้องฝึกนะพระใหม่เข้ามาก็ต้องฝึกนะเพื่ออะไรเพื่อให้ทรงธรรมทรงวินัยนะถามว่าไอ้ที่เราดัดที่เราทำเนี่ยมันเข้ากับอะไรก่อนแต่ถ้าเข้ากับคนชั่วโอ้ยคุณอย่าทำเลยนะบางทีเราดัดแล้วมันเบี้ยวเกินไปเอาไปเบี้ยวเข้ากับเขามันก็ไม่ถูกไม่ดีอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำนะพระพุทธเจ้าจึงให้มีการฝึกศัพท์ที่ใช้เนี่ยก็คือการฝึกเป็นลำดับนะฝึกอะไรฝึกให้ตรงฝึกให้ดีพวกจริตพวกที่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเนี่ยตรงนี้ควรละนะจริตนี่เป็นเรื่องที่ควรละนะไม่ได้ว่าดัดจริตหรอกแต่ให้ตัดจริตนะตัดออกไปละออกไปนะความเสแสร้งความมีมารยาความไม่ใช่คนตรงอันนี้เราต้องเอาออกต้องละออกต้องล้างออกต้องตัดออกนะให้เหลืออะไรเหลือความเป็นคนตรงเหลือความเป็นผู้เป็นไปตามธรรมเป็นไปตามวินัยเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นธรรมวาทีนะเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยนะให้อยู่ในใจของเราถ้าเราเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามวินัยอันนั้นคือสิ่งที่ดีนะถ้าเราบอกศัพท์นี้จะเป็นการดัดจริตให้มันตรงกับธรรมตรงกับวินัยนะเสแสร้งธรรมคุณเสแสร้งทำดีมันยังดีนะนะคุณทำดีจิตใจคุณอาจจะยังไม่ดีแต่กายดีวาจาดีฝึกไปฝึกไปนะทำไปทำไปเรื่องของการควบคุมกายควบคุมวาจาเนี่ยมันก็มีผลต่อการที่ทำให้เราควบคุมใจได้แต่บางคนอาจจะยังคิดชั่วคิดผิดอยู่แต่ก็ฝืนทำรักษาศีลนะฝืนที่จะพูดมีสัมมาวาจาเอาเราฝึกไปฝึกไปนะนั่งสมาธิไปด้วยทำจิตให้ดีขึ้นด้วยนะตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะคนเราแก้ไขได้แล้วถ้าจะดัดจริตเนี่ยก็ละดีกว่านะละจริตตัดจริตนะเอามารยาออกไปเอาความเสแสร้งออกไปนะถ้าจะดัดให้ดัดให้มันตรงดัดให้มันตรงเข้ากับศีลดัดให้มันตรงเข้ากับธรรมดัดให้มันตรงเข้ากับธรรมวินัยนะที่พระเจ้าประกาศไว้อันนี้จะเป็นสิ่งดีอีกคำถามหนึ่งของคุณจอจากจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็เป็นเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่ชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะลักษณะนี้เป็นลักษณะของความฟุ้งซ่านหรือไม่ความฟุ้งซ่านเนี่ยมีเหตุนะมาจากการที่จิตไม่เป็นสมาธินะการที่จิตแบบว่ามีความรุ่มร้อนเร่าร้อนไม่เป็นสมาธิล่ะถ้าใครมีความฟุ้งซ่านอยู่จิตจะไม่เป็นสมาธิความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นคนละอันคนละเรื่องกับความคิดเรายังดูเวลาที่เราไปทำข้อสอบจะเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ตอนสมัยเราเรียนหนังสือก็ได้เราไปถามเด็กนักเรียนที่เขาเรียนหนังสือดูแต่ข้อสอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าสังคมหรือว่าภาษาอังกฤษต่างๆเนี่ยตอนที่เขาทำได้นะข้อสอบที่เขาสอบได้ทำได้ถามว่าเขาต้องคิดไหมเขาต้องคิดนะ1บวก1ได้3เอ๊ะมันผิดนี่นะไม่ใช่1บวก1ต้องได้2แต่เขาก็ต้องคิดให้มันถูกใช่ไหมไอ้ความคิดที่เขาคิดไปคิดมาเนี่ยเขาก็จิตเขาต้องเป็นสมาธิแน่จิตเขาเป็นสมาธิด้วยแล้วจิตเขาก็มีการคิดด้วยคิดไปด้วยจิตเป็นสมาธิด้วยแต่เอาอย่างเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแต่คุณทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าทำงานเอกสารหรือทำงานใดๆก็แล้วแต่สักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทำขนมเอาหรือทำกับข้าวเอาหรือทำงานอะไรก็ได้แต่ถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้คิดพิจารณาในงานนั้นเนี่ยมันก็ไปไม่ถูกกันนะไอการคิดพิจารณาในงานนั้นนะเราถึงจะทำงานไปได้ถูกไหมแล้วถ้าจิตของเราไม่เป็นสมาธิเนี่ยเดี๋ยวมันก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านไปงานก็ไม่เสร็จหรืองานเสร็จออกมาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นที่เราจะทำงานได้ดีเนี่ยคุณก็ต้องมีจิตเป็นสมาธินะแล้วก็มีการคิดพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นความฟุ้งซ่านอันนี้ไม่ถูกไม่ใช่แต่เป็นความคิดที่ยังไม่ถูกแต่ถ้าบอกว่าความคิดบางอย่างนะเป็นลักษณะของความฟุ้งซ่านนี้พูดได้เอาแล้วความคิดในลักษณะไหนล่ะที่เป็นความคิดในลักษณะที่เป็นความฟุ้งซ่านความคิดในลักษณะไหนที่เป็นความคิดที่ยังอยู่ในกรอบของสมาธิแต่ตรงนี้มีเครื่องวัดอยู่นะพระพุทธเจ้าพูดถึงฌานที่1นั่นคือสมาธิระดับที่1เนี่ย ที่ยังมีวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์หมายถึงความคิดสมาธิระดับที่หนึ่งที่ยังมีความคิดวิตกวิจารณ์อย่างสมัยตอนที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์นั่งใต้อยู่ใต้ร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทตอนนั้นก็เข้าฌานที่หนึ่งได้ก็เป็นลักษณะของยังมีความคิดอยู่ซึ่งสมาธิระดับนี้เนี่ยยังมีความคิดนึกเรื่องบางเรื่องอยู่เรื่องแบบไหนนั่นก็คือเรื่องที่ปราศจากกามนะปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายนะนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนอันที่หนึ่งแต่คนที่มีความฟุ้งซ่านเนี่ยจะมีความคิดเดี๋ยวไปคิดเรื่องกามนะความสุขที่ความเพลิดเพลินยินดีที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายนะไปคิดเรื่องพวกนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองไปคิดเรื่องพยาบาทเรื่องความไม่พอใจอยากได้แล้วไม่ได้ก็เกิดความไม่พอใจนะหรือไปคิดเรื่องความเบียดเบียนนะความเบียดเบียนคนนั้นเบียดเบียนคนนี้มันทำเราต้องทำมันกลับนะคิดเรื่องพวกนี้นะถ้าคิดเรื่องพวกนี้แล้วนะอ้าวฟุ้งซ่านละฟุ้งซ่านแน่นอนนะในทางตรงกันข้ามถ้าเราละไอ้เจ้าความคิดในทางกามละความคิดในทางพยาบาทละความคิดในทางเบียดเบียนเอาสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆเหล่านี้ออกไปนั่นแล้วเหลืออะไรก็เหลือความคิดอื่นๆที่ไม่ใช่พวกนั้นแต่เช่นอะไรบ้างแต่เช่นคุณคิดโจทย์คณิตศาสตร์นั้นมันไม่ได้เป็นไปในทางเบียดเบียนใครไม่ได้เป็นไปในทางพยาบาทหรือเป็นไปในทางกามไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นอกุศลใดๆหรือว่าเราคิดเรื่องที่เราได้เคยไปถ้าสร้างน้ำทำบุญในที่ไหนๆมาคิดเรื่องที่เราได้เคยทำความเพียรคิดเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าใครครวญธรรมะบทใดหมดหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องอิทธิบาท4อริยสัจ4อะไรก็ว่าไปนะคิดใครครวญเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไปในทางอกุศลเลยแต่เป็นสิ่งที่เป็นกุศลด้วยซ้ำนั่นนี่คือลักษณะของวิตกวิจารแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีปีติมีสุขเกิดขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบของฌานที่1ไอความคิดที่ปราศจากกามปราศจากอกุศลธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิเวกนะวิเวกแล้วอย่างเรื่องของวิเวกเนี่ยมีอยู่2อย่างต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งคือเรื่องของกายวิเวกและจิตตวิเวกนะกายวิเวกก็คือการที่เราหลีกออกจากสถานที่ที่มันวุ่นวายเกลื่อนกลวนไปด้วยผู้คนนะมีลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกเยอะแยะมีเสียงอึดทึกคึกโครมนะเราหลีกออกจากตรงนั้นมันตรงนี้ชื่อว่ากายวิเวกละผู้ที่ยังมีกายไม่วิเวกก็ผู้ที่ยังอยู่ในสถานที่ที่กระทึกคึกโครมมีคนเยอะแยะอย่างนี้นะก็เรียกว่ายังไม่วิเวกมี2อย่างส่วนจิตก็เหมือนกันนะมี2อย่างคือจิตที่ยังไม่วิเวกนะก็ยังมีความคิดเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนส่วนจิตที่วิเวกก็เป็นจิตที่ปราศจากความคิดในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบางคนกายวิเวกละมาอยู่ป่าอยู่วัดปฏิบัติธรรมแต่จิตคิดฟุ้งซ่านไปนั่นนี่แล้วก็คิดเรื่องการปฏิบัติเบียดเบียนไม่สามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้อันนี้ก็คือกายวิเวกอยู่แต่จิตยังไม่วิเวกในทางตรงกันข้ามบางคนอยู่บ้านแต่เกลื่อนกลืนไปด้วยผู้คนทำงานนั่นนี่แต่ว่าใจเขามีความสงบที่เกิดจากการที่ไม่คิดเรื่องที่เป็นการปฏิบัติเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ที่บ้านเราละความคิดในทางเป็นอกุศลนะคิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลนะแล้วก็อันเนี้ยเป็นความวิเวกในใจของเราละเป็นจิตตวิเวกแล้วถ้าความวิเวกนี้นะเป็นเหตุทําให้มีปีติทําให้มีสุขอันนี้เป็นลักษณะของฌานที่1 นะเป็นลักษณะของฌานที่1ที่ยังมีความคิดพิจารณาอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องการที่คนเราชอบคิดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าคุณมีความฟุ้งซ่านมากหรือความฟุ้งซ่านน้อยนะไม่เกี่ยวแต่คนถ้าเราคิดเราควบคุมความคิดของเราให้เป็นความคิดในทางดีงามได้ทำไมจะไม่ดีเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำในรถยนต์เนี่ยนะเคยมีผู้ที่ถามว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของรถยนต์เนี่ยคืออะไรแต่บางคนอาจจะต้องดูที่เครื่องยนต์ต้องเร่งแรงแต่ต้องดูที่ตัวถังต้องมีความลู่ลมนะหรือว่าต้องดูที่ระบบขับเคลื่อนนะต้องเกาะถนนอย่างดีแต่คำตอบที่ถูกต้องนะท่านผู้ฟังนั่นคือเรื่องของเบรกแต่ถ้ารถยนต์ขับเร็วแค่ไหนดีแค่ไหนไปถึงที่หมายด้วยเวลาที่น้อยลงได้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ถ้า จุดที่มันต้องการให้หยุดแล้วมันไม่หยุดเนี่ยมันเลยเถิดไปนี่มันไม่ดีนะรถเร็วแค่ไหนแรงแค่ไหนก็ไม่ดีแต่ถ้าไม่มีเบรกเพราะฉะนั้นจิตของเราก็เหมือนกันแต่ถ้ามีความคิดนั่นนี่นู่นโหเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดอะไรต่างๆแต่ถ้าเบรกไม่ได้แล้วไปอยู่ในแดนที่เป็นคิดอกุศลมันไม่ดีแต่ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมจิตนั่นคือเบรกเนี่ยไม่ใช่ว่าให้หยุดอยู่อย่างเดียวแต่เป็นลักษณะของการควบคุมนั่นคือรถยนต์เนี่ยถ้าบอกว่ามีแต่บึงหน้าอย่างเดียวบึงขึ้นไปเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้ก็ไม่ดีแต่หมุนซ้ายหมุนขวาได้แต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็ไม่ดีนั่นคือลักษณะสุดตรงข้างหนึ่งนะเอาแต่เร่งอย่างเดียวแต่สุดตรงอีกข้างหนึ่งก็เอาแต่เบรกอย่างเดียวมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่กับที่แต่เพราะนั้นมันจึงต้องมีการควบคุมในลักษณะหนึ่งนะคือไม่ใช่ว่าปล่อยจนกระทั่งฟุ้งซ่านบ้าบอไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าควบคุมจนกระทั่งเครียดครัดนะทำอะไรไม่ได้นะคือลักษณะสุดตรงสองข้างที่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับนกกระจาบนะถ้าเราจับนกกระจาบมาด้วยมือทั้งสองเนี่ยข้างหนึ่งก็คือว่าจับหลวมมือเกินไปมันก็บินหนีไปได้นะเหมือนกับรถที่จะบึงหน้าตะบันหน้าอย่างเดียวนะมันก็ไปไหนต่อไหนไม่รู้เป็นความฟุ้งซ่านไปอันนี้ที่หนึ่งหรือสุดตรงอีกข้างหนึ่งนั่นก็เปรียบกับการจับนกกระจาบด้วยมือทั้งสองเนี่ยแน่นเกินไปแล้วนกก็ตายเหมือนกับเราบังคับขู่เข็นจิตเกินไปมันก็เครียดมันก็ทำไม่ได้หรือว่ารถที่จะเอาแต่เบรกอย่างเดียวมันก็ไม่ไปไหนนะซึ่งวิธีการที่ต้องทำให้ถูกคือไม่ใช่สองอันนี้นะไม่ใช่ว่าเอาแต่ตะบึงหน้าอย่างเดียวคิดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าแต่จะเอาบีบคั้นบังคับไม่ให้คิดหรือว่าเหมือนกับนกกระจาบที่ถูกบีบด้วยมือทั้งสองไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเอาทางที่3ทางที่3คือการลักษณะการควบคุมจิตซึ่งตรงนี้พระเจ้าใช้คำว่าฌานนะชอกระเชยสละอานอนเนนฌานเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยมาแปลว่าการเพ่งนะซึ่งอาจจะมีความหมายแฝงอยู่แต่จะให้ใช้ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือมีการเอาใจจดใจจ่อแล้วเอาใจจดใจจ่อเนี่ยเป็นลักษณะการบังคับอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่บังคับขู่เข็นแต่จงเกรียดครัดแล้วก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยจนกระทั่งฟุ้งซ่านแต่คำที่พระเจ้าใช้ตรงนี้คือสมาธินั่นเองนะการที่เราเอาใจจดใจจ่อมีใจเป็นอารมณ์อันเดียวแต่มีลักษณะการควบคุมอยู่บ้างแต่มีลักษณะในการที่ไม่ให้จิตของเรานั้นข้ามแดนไปถึงความฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความคิดเลยนะนี้เป็นสิ่งที่ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ถ้าท่านฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆอื่นที่จะเขียนมาถามมาหรือว่าเล่าให้ฟังนะครับพระเจ้าก็จะยินดีที่จะตอบให้แต่โดยส่งจดหมายมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือท่านที่สะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ piothamma.com คำถามที่ส่งมาทั้งหมดนี้นะก็จะทยอยตอบให้แต่ยังมีจดหมายอยู่สักฉบับ2ฉบับที่ยังค้างอยู่ก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจในวันเสาร์อาทิตย์บ้างหรืออย่างไรสำหรับผู้ที่ขอซีดีนะเป็นซีดีบันทึกรายการธรรมรับรุ่นในช่วงรอบปีที่ผ่านมานะปลายสัปดาห์นี้ก็จะส่งให้ได้แล้วก็รอรับกันละกันพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังเจริญพร